أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج يمفسدون في الأرض مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ثم أتبع سببا. اس حضرت ذوالقرنین علیہ الصلاۃ والسلام روان شویرے مشرق طرف تا. ثم اتبع سببا بیا روان شو پخپل سامان سرا مغرب طرف فتکڑو اس داغ طرف نا مشرق طرف ترا روان شو. ثم اتبع سببا بیا روان شو پخپل سامان سرا حتا تردی بورے ازا بلغا کلچ اور سے دو مطلع الشمس زید را خطو دنورتا وجدہا ویل دو دنور لرا تطلو علا قومن چراختو پیو قوم باندی لم نجعل لهم من دونها سترا چنو گرزول مونگ دا دوی دا پارا بید دینورنا سترن سپردا. اللہ رب العزت فرمائی خپل سامان سر روان شو فوجیان و سرو نور چکم ضروری سامانو اغیر زان سر آغستے رے مشرق طرف تروان شوی دی تردی پوری چی دنور در آخطو غزیت و ارسی دو وجدہا ویلو دی دنور لران چی راخطو پا یو قوم باندی چی نو گرزو لے مونگ دا دوی دا پارا بیر دین ورن سپر دا سمت لو دا سی او قوم یولی دو چی مکمل بربندو آدھگرنگی کورن وغیرے ہم نو پدشتو بیابان کی پراتو نور بچی راختو نو فورن او ڈاریک بپا دوی باندی لگی دو یعنی د نور او د دوی ترمنز بل سا پرده نوا آن تر دی چه د کپڑو اغا پردم نوا. حضرت ذوالقرنین اولیدن کذالک خبرهم دغرنگ دا وقد احطنا بما لديه خبرا او بتحقیق سرا احاطہ کڑی دا مونگا بما پا غص باندی لدیه چرد سردی خبرا دا خبرداری سمت لو شو اللہ وی دا ہر یو کارنے ز خبرو دا ہر یو حرکت دا ہر یو عمل داغین اللہ وی ز خبرم ز خبردارم اس یو کار او اس یو عمل دا سے نو چ داغین ز نا خبرو نہ اللہ وی ماتے پتو ز خبردارو ثم ادبا سببا پدی کے بیا ہی جز ذکر کو دا حضرت ذوالقرنین علیہ الصلوۃ والسلام چی عالم الغیب نہ دے اختیار مند نہ دے متصرف نہ دے اللہ وی مات محتاج دے ذت خبردارم او دغرنگ مات پتہ دا زما پہ حفاظت او زما پہ نگہبانے کے دے بیا روان شو شمال طرف تا ثم ادبا سببا بیا روان شو سببا پخبل سامان سرا بیا روان شو حتی تر دی پوری اذا بلغا بین السدین کل چور سیدو میز ددو غنڈو تا وجد من دونها قوما وی مندو من دونها مخیر دینا یا من دونی ما اخوان دینا قوما یو قوم لا یکادون یفقهون قولا قریب نو طرفین چپوشوے پا خبرو باندی حتی تردی پوری اذا بلغ بین صدینی کل چور سے دو میز دا دو گنڈو تا دغ شمال طرف تروان شویر وجد من دونهما قوما وی مندو مخ کر دینا یا خور دینا قوما یو قوم یولدو لا یکادون یفقهون قولا قریب نو طرفین یا قریب نو فریقین یفقهون قولا چی پوشوے دا یوبل پا خبرو باندے فریقین سوک یو حضرت ذوالقرنین او دویم اغا قوم دا حضرت ذوالقرنین پا خبرو اغا قوم نپوئی دو او دا قوم پا خبرو باندے حضرت ذوالقرنین نپوئی دو سکتا بل ملک سڑو نلا یکادون یفقهون قولا قریب نو فریقین یا طرفین یفقهون قولا چی پوشوے دا یوبل پا خبر باندے دا یوبل پا وینا باندے عالم الغیب خود از لو پراز باندے پوئی کی او حضرت ذوالقرنین تو گورا پیغمبر دے دا قوم پا ظاہری خبر اتر ندے پوشوے نا چار کل ذوالقرنین عالم الغیب نو نو امتی برا کمین عالم الغیب شی بلکم کو جا چا غب عالم الغیب شی قالو اویل دوی یا ذوالقرنین او ذوالقرنین نا چا پویدل نا دیو تا سنگو ویلے پاکی بخورو کنا پویدل چا پویدل نا دیو تا سنگو ویلے نا دا ترجمان پا ذریعہ دا چا پا ذریعہ دا ترجمان پا ذریعہ قالو یا ذوالقرنین اسم دا سی کن اکثر بات سارا شی دا بل ملک ناغا پا خبرو باندی نپوئی گی نو اسر ترجمان بھی دی خوانا دے خبر کئی انگلش کے نو اخوانے و تاغا فارسے کی ترجمہ کئی ابل تھا نو چھا فارسے کی خبر کئی یا عربے کی خبر کئی نو دے داغی ترجمہ رتا پا انگلش کی کئی اس دا خبری چی شوی دی نو دا دا ترجمان پا ذریعہ بانی شوی قالو اویلی دوی یا ذوالقرنین او ذوالقرنین اِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ یقیناً یَأْجُوج او مَأْجُوج چی دی مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فساد کئی پزمکا کی فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا آیا اوب نگرزو مُنگستاد پارا خرجن ٹیکس عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا پدی خبر باندی چھ اگرزے پمینز مونگا او پمینز دوی کی سدن یو بند یا سدن یو دیوار زکر دو غنڈے دی دو غرن دی منز کے پکی دردا نو سوخ پس یاجوج او ماجوج پا مونگ باندی راش نو خف اساد او کی ڈاکیو کی غلاگانیو کی خلق قتل کی وجنی او بیاو تختی نہ تو خواسم راغلے فوج د سرشتا اولوی طاقت دلے نہ خوخه دنه د چمنګ دل مزدوری درکو ٹیکس دل درکو او ته زمنګ د پاره دا یو کارو کی زګستان سی وابد سو کې نشی کول پوشه خبر وکنه پوی کی یاجوج او ماجوج باز خلکو د دوی مبارک لوی قصه مشوري کړي او یاجوج او ماجوج وی لنډیان غونتی وی او وی سو کوئی لنډیان او او یو وی دوانا غوګونه دومره غټو چې یو غوګ به ځان له تولای کو بل غوګ به وی ځان له برستن کا د شو د کېدل بنوي یو به لاندې کو یو به رزان د پاسه کو کیسه ده کنه ګپ جوړ کړي د نو علیہ السلام تو سلام درې زامنو حام سام او یافس حام سام او یافس د حام په اولاد کې دا افریقی والا او هندوستان والا داخلك دا چا په اولاد کې دي د حام په اولاد کې را توریان چي دي توریان دي کنه دا سوخړت خړت کې پسا مړ کو صبر آولے دا اللہ بندیانو دار صبر تفرید بیا سے قالو یا ذل قرنین ان یاجوج و ماجوج ولد یوزل قرنین یقینن یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فساد کی بزما کے یاجوج و ماجوج دنو علیہ الصلوۃ والسلام دری زامرو حام سام او یافس او خسلور او کنان چونکہ تباشے او پازاب کے او دا دری زامن او دری انگیان دے دا بچے دا دوی نبیا اللہ ٹول دنیا باد کڑے دا حام پا اولاد کی افریقی والا ہندوستان والا دا بنگالیان دا تور تور دی دا حام پا اولاد کی مونگا او بنی اسرائیل مونگ پختانا او بنی اسرائیل دا دا سام پا اولاد کیری دا چا پا اولاد کیری دا سام پا اولاد کیری او دغرنگی دا یورپ والا دغرنگی دا جاپانیان او دا یاجوج و ماجوج دا دا یافس پا اولاد کیری دا چا پا اولاد کی دا یافس پا اولاد کی او یافس دا نوح علیہ السلام زیو سمدم انسان دا سی قیسی ری خو یاجوج او ماجوج دا ډیر زیاد شریانو سو شریانو نزک دا مشهور شوی دی دوی مشهور دی پا شر کے لکه څنګه چې جنات پا شر کے مشهور دی شیطانان دا سی یاجوج او ماجوج هم پا دی کے مشهور دی ان یاجوج او ماجوج اس یاجوج او ماجوج چی دی مخ کی تیر شوی دی او دا رنگ قیامت تا نزد زمانہ کی بمرازی پوئے گے بخبروں کا نہ پوئے گے خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی یاجوج او ماجوج راغلی دی یاجوج او ماجوج راغلی دی رستو بیا حضرت ذوالقرنین دیوال جوڑ کڑے رے خبر زرستو کو نو یاجوج او ماجوج نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی قیامت تا نزد زمانہ کی با دجال راش او سلوی خرزی به بعد صحیح کوي سورزی سلوی خرزی یو ورځ به د کال برابری دویم ورځ به د میاشتې برابری او دریم ورځ هغه به برابری د هفته او نورې به عامې ورځې تقریبا یو کال او درې اویا ورځې راځي یو کال او درې اویا ورځې به بعد صحیح کوي او ژوندی به هغې نه پس به عیسی علیه الصلات والسلام اوجي مردار به کې صحابه تپوس کو حضرت چې د کال عمر ورځې نو آیا په دې کې به مونږ پنځه منځونه کوو نبی علیه الصلات والسلام وفرمایل نه تاسو به منځونه په اندازه باندې کوئ په څه به کوې په اندازه باندې به کوې لکه اوس هم داسې ځایونه شته دی انګلینډ طرف ته داسې ځایونه شته چې هلته شپږ میاشتې ورځې او شپږ میاشتې شپې خبر یې که نه خبر شپږ میاشتې ورځې او شپږ میاشتې شپه وي نو هلته خو اړو دا تصور شته نه چې نور به روخېږي نو د سهار مونځ به د نور د راغتو نه مخکې د سهار مونځ به وکړي او چې روخېږي نو نور قضا مونځ قضا شو چې د منځ نه وړي نو بیا دغه شو د غرمې مونځ شو هلته خو دا خبرې نشته اوس هغې مونځ به څنګه کوي په اندازه باندې مونځ به څنګه کوي په اندازه باندې د نورو ملکونو چې کومه اندازه ده د خوشه نو په هغه طریقه به مونځ کوي په هغه اندازه باندې به مونځ کوي اوس دا نه چې شپږ میاشتې ورځ ده نو په شپږو میاشتو کې به پنځه مونځونه کوي نبی علیه الصلات والسلام وفرمایل د کال عمره ورځ به وي ړومبۍ ورځ به د کال برابر وي نو پنځه مونځونه به پکې نه کوې بلکې په اندازه به مونځونه کوې څه به کوې هم تاسو به هماغه د ورځې پنځه مونځونه برابروې په اندازه باندې پوهېږې په خبرو که نه پوهېږې عیسی علیه الصلات والسلام به لګې شي او دی به اوجي بیا به عیسی علیه الصلات والسلام د خپلو ملګرو سره کوی تور ته لاړ شي چېرته به لاړ شي کوی تور صحیح حدیث درته وایم خو قیصه نه ده نبی علیه السلام فرمایي کوی تور ته به لاړ شي چې کله هغه کوی تور ته لاړ شي د خپلو ملګرو سره یاجوج او ماجوج دی به پیدا شي رابه شي او دوی به ښه فسادان شروع کړي او ښه وینې تویول به شروع کړي په دوی باندې به الله یو عذاب راولي دوی به کوشش شروع کړي په ځمکه کې به دومره فسادات وکړي چې د ځمکې ټولې اوبه به ختمې کړي او چې کله په ځمکه کې فسادات وکړي نو بیا به بره اسمان ته پام شي نو اسمان به په غشو باندې وړي او کوشش به کوي بره اسمان ته د خطو مفسرین نظام فرمایي چې پیدا شوي دي خا څه یاجوج او ماجوج پیدا شوي دي ته وګوره انګریزانو ته څومره فسادات شروع کړي دي په ځمکه کې چې څومره قتلونه نن کېږي په ځمکه کې نو جړې څه دی جړې همدغه خلک دي یو ځای کې جنگ شروع کړی او بل ځای کې جنگ شروع کړی افغانستان کې جنگ دی او پاکستان کې جنگ دی او فلسطین کې جنگ دی یو ځای کې او بل ځای کې او د خلکو وینې تویی فسادات کې په ځمکه کې او صرف ځمکه کې فسادات څو بره اسمان ته مزد خطو کوشش کوي برخیږي خلا ته کله یو کله مریخ ته خیږي او کله یو ځای ته او کله بل ځای ته مفسرین فرمایي چې دا همدغه یاجوج او ماجوج دي نو په دې یاجوج او ماجوج باندې به الله یو عذاب راولي او نبی علیه الصلات والسلام فرمایي الله به ټول مردار کړي نو دوی به بیا همدغه رنګې پراتي نسخا به شي او بینونه به وکړي د سمندر د غاړې نه به بیا الله مارغان راولي او هغې به ونیسي او کویانو ته به وغورځوي څه ته به وغورځوي کویانو ته سیندونو ته به وغورځوي او بیا به الله یو باران ووري او دا هغه باران په ورولو سره دا ملک او دا فضا دا هر څه به صفا شي او یاجوج او ماجوج به څه شي ابه ختم شي پوهېږې به خبرو که نه پوهېږي عیسی علیه السلام به بیا څلوېښت کاله به صحیح کوي او بیا به قیامت راشي پوه شوې به خبره باندې نو یاجوج او ماجوج ان یاجوج او ماجوج یقیناً پوه شوې په یاجوج او ماجوج یقینا یاجوج او ماجوج فساد کوي په ځما کې نو که مونږ دله ټیکس درکو آیا زمونږ او د هغوی تر منځه به یو دیوال جوړ نه کړي نو ګوراوته سوی قال ویل ذوالقرنین ما مکنی فی ربی اغا چه طاقت را کرده ده ما تا پاغی که رب زمان خیرون غرده مال اللہ دیر مال دولت را کرده ستاسو ده مال ده زمان جت نشتا مال چه اللہ کم مال را کرده دیر غرده بہتر ده فاعینونی بی قوتن امدادو که زمان بی قوتن پا مٹو کی فوجان مستری شوی دی د مغرب مزل اکڑی دی د مشرق مزل اکڑی دی او شمال تراغلی ستڑی ستومان دی جنگون اکڑی دی او دورنگی محازون فتح کڑی دی او دیر ستڑی دی نما تا دا پیسو اجت نشتا ما تا صرف دا مٹو اجت دی تازو صرف زما امداد اوکے پسکی پا مٹو کی فاعینونی بی قوت او دا امداد غختل پا زائری اسبابو دی اعانت و تاوی سو دوئی اعانت یو استعانت تے استعانت طلب دے امداد کول بغیر دے ظاہری اسبابنا یو تنوینی گورے نو تو ترا مدد شوے یا ساتا دا ناروا دی دا سی قسم را مدد شو بسرب او سرب یو اللہ توے ایاک نعبدو و ایاک نستعین اللہ خاص تا عبادت کو خاص تا امداد غور او دویم چیری دویم دے اعانت عین یہ الف نن تے اعانت اعانت وی لکھی گی امداد غختل بظاہری اسبابو یو تن وینی گوری موجود دے او اثر شیشتم او تو تے یرا زما خو لگ امداد وکا دی تا اعانت وی دا جائز دی لکہ ذوالقرنین چ وئی فاعینونی بقوت زنی شریانی وی گور ذوالقرنین چ تے امداد غختے دے وی غیر اللہ نے امداد غختل جائز دی کنا فاعینونی بقوت امداد کے زما پمٹو کی اجعل بینکم و بینہم ردما او بگر دوم پا محسازو کی او پا میند دوی کی ردما یو مضبوط بند یو مضبوط دیوال صرف زمان امداد اوکے پا مٹو کی زب یو مضبوط بند جوڑ کم ایوی ٹھیک دا آتونی زبر الحدید روڑے ماتا ٹکڑے دوسپنی ٹکڑے را لروڑے حتی تر دے پوری اذا ساوا بین صدفینی کلچ برابر کو دے لرا حتی تر دے پوری اذا ساوا بین صدفینی کلچ برابر اکڑی دے لرا پمینز دو گنڈو کی اگر اس پنی ٹکڑی روڑی او داغ دو گنڈو تر منز غستے او چکل ادا سی او دیوال داغی جوڑ کو نو قال ویل ذوالقرنین انفخو بکو ہے پا بنے کے بنے پی جنے بنے پی جنے ستو پائے کہ اور بلی گی او دغریں گے بالکل سرشی دا سے اور پا کی بلی گی او سرشی او غیت خلق تامبا یا کلی ورا چھئی اگر ویلی کی گی او دا سی ویلی شی لکو بش ناغا بیا پس بانے چھ واڑی ناغا پی ورشو بلکل اگا جوڑ جوڑ تا او رسی گی خوشی کل اوچ شنو بلکل مکمل ویڈش پوکی بخبر کنو نو لکا کاویا پوشوی کاویا پی جنے کنو کاویا خم لیدر ایدہ کنو بجلے کی سوچ ور کی او خی گرم کی او بیا اگا تار گنت کی اگے تیرے سی اونی سی نو اگا ویلی شی او جی پسا ٹانکا لگئی پاگے ٹانکاو لگئی نو قال ویل ذوالقرنین انفخو پکو ہے پا بنے کی یا پکو ہے پا بٹھے کی حتی تر دے پوری اذا جالہو نارا کلچو گردو منگ دے لرا نارن اور یعنی جی پشان دو اور بینیش چی خسر شی نو قال ویل ذوالقرنین آتونی روڑے ماتا افریا علی قطرا چرا چتوی کم پا دی باندی قطرن تامبا یا قطرن کلائی کلائیم روڑے او دقا بنیم ماتا روڑے چی خسرشی لکا دا اور پشانتی نچی کل سرشو ناوازو کوی روڑے نچی روڑو ناغا کلائی او تامبے پا کی وانچولا ناغو بلکل ویلی شوکن ناغے پی دا پاسا وارولا اس پنی ٹکڑی خیوی دا پاسا اس پنی ٹکڑی دا پاسا ہی خیوی دا سی او اغا کلائی اغا تامبا اغا ویلکڑا پا بنے کی او بے پی دا پانس دا سی وان چولا لکا دو بو پشانتے ناغا خو بلکل جوڑ جوڑ تاو رسی دا ناغه بالکل مضبوط ویل پیو شو بالکل مضبوط ویل پیو شو فمست فمستوا نتوان نلری دوی سوکو دا یاجوج او ماجوج دا سی مضبوط بند جوړ کو او د سی مضبوط زنی وی دا دیواری چین دے خو یا زاده دیواری چین د غټو دے ها دیواری چین د سره ا د غټو دے او دا چې دی نو دا شمالن مغربن دے کم دے شمالن مغربن لکه دا شمال دے کنه ها او دا مغرب دے نو شمالن مغربن یعنی په دې غټ کې وسرین ورمای چې دا شمالن مغربن دے دا بند او دا دیوال او شمالن مغربن شمال دا دے او مغرب دا دے ها ها همای جوړه چې دا مغرب دے مړ مونږ دې ګډ وټ نو دا شمال دے او دا مغرب دے نور دل ته پروزی او دا شمال دے نو په دې مز باندې دا او شمالن مغربن نو دیوالی جوڑ کو بند جوڑ کو نو اس وقت وی فمستو آؤں نو توان نلری دویم ایز حرو دا خطلو پا دی باندی سکا دمرا لوڑو چی ورخطه نشو او ورخی جی بس انگا خو اس پا نوا او دا غرنگی ویلڈ پی شوی و دا کلائی یار تانبی نو پاگی سو خطه شی پایی که دا لاز دا چولو زیکم زین رو نو فمستوا ایظهروا نو توان نلری دوی ایظهروا د خطلو په دې باندې ومستوا لو نقبا او توان نلری دې لران نقبا او توان نلری دې لران نقبا لار د سوري کې دو سوري کولیم نشي ځکه خو اوس پنه او ویل پې شوی دی نو نه پکې سوري کولی شي او نه پې راخته شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی دی سحر نراشی تر ماخام پوری او دا دا جی توگی توگی توگی توگی آن تر دی چی وی توگی او لک زیبا کی پا دی شی نوی زیبا کش پشو نور با سباو کو و نبی علیہ السلام فرمائی انشاءاللہ پا کیو نوی نو سبایت یا اللہ ہیر کی او دا ورنگی یا اللہ واپس غزے بیا برابر کڑی وی نو چی دوی راشو نو بیا شوروش نو چی کل بیا صحت تو رسی گی نشپشی پی ماخام شی وی زین نور بس اباکو خو ومستواو ایز حروو ومستتواو لو نقبا قال حازا رحمت من ربی قال حازا ویل زلقرنین حازا رحمت من ربی دامی رو باندیانا طرف درب زمانا سشی دیوال جوڑون د مخلوق خیر لټول د مخلوق خیر ولټولو کړه یا جوج او ماجوج براتلو تکلیف به وتر رسولو نو د مخلوق خیر ولټولو نو سوي دا د مخلوق خیر لټول دا زما د رب مې ربان تیارا تکبر نه گیږي کالرو سنډی جی دا سه دیوال بلا سو جوړ کی ها دا غو زما انجینيري دا زما کمالات او زما کاریګری دا نانه سوئی د مخلوق خیر لټوله نو وی حاضر رحمت من ربی فیزا جا اواد ربی پس کله چې راشي وا د درب زما جهلو دکا او بغرد دې لران دکا ټوکړي ټوکړي کله چې قیامت راشي نبی قیامت را دیوالې سم نه دی دا بس کی الله ټوکړي ټوکړي به کی وکان وعد ربی حقا او دو وعد در رب زما حقا پر اختیار زما در رب وعد پر اختیار چې رب می وی قیامت برازی نه یا سات قیامت به بیا راځي او د غرنګ واپس کیدل به الله تا بیا به الله تا پورته کیږي او حساب او کتاب بر سره کیږي واقعي ذکر کړ د حضرت ذوالقرنین چوغر ذوالقرنین تا یو قوم طرف ته تلره او دا غوی په ظاهری خبرو باندې نه دی پوه شوی عالم الغیب خود از رو پا خبرو بانی پویگی او ذوالقرنین دا قوم پا سایری خبرو بانی نده پوشوی نو چه ذوالقرنین عالم الغیب نو نو بلکم کجا چه اغبا عالم الغیب شی نور انشاءاللہ میو سمات با سببا بیاروان شو بخبل سامان سرا تردی پوریم ازا بلغا مطلع شمسی کل چور سی دوزه درا خطو دنورتا ویردو دنور لرا چرا خطو پیو قوم باندی لم نجعل لهم من دونی ها سترا نو گردو لمونگ دوی دا پارا بیر دنورنا سترن سپردا کذالک خبر هم دغرنگی دا وقد احطنا بما لدی خبرا او دا گی سرا احاطه کړی د مونږ باغ سبانیم چې د سره دی خبرند خبردای بیا روان شو بخبل سامان سرا تر دی پوری کله چې ورسېدو منځ دو غوندو تا وجد من دونهما قوما ومندو مخکره دینا یا خوار دینا قوما یو قوم لا یکادون یفقون قولا قریب نو طرفین نیت قریب نو فریقین چې پوشه وی دیو بل په خبره باندې قالو ویل دوی او ذل قرنین یقینا یاجوج ماجوج چې فساد کوي پزما کې آیا او بنګردو مونږ سره پار ټیکس پرې خبره باندې چې وګرځې په مین زمونږه یا جوړ کې په مین زمونږه په مین د دوی کې صد دنیو دیوال ویل ذل قرنین ما مکنی فيه ما مکنی فیم آچ خیر آغچ طاقت را کڑے دے ما تپائیں کرب زمان خیر غردی فعینونی بی قوت امدادو کے زمان پمڈو کی او بگرزوں پمین استازو کی او پمین ددوی کی رد منیو مضبوط بند روڑے ما تا ٹکڑے دوس بنی تردی پوری کلچ برا حتی تردی پوری ازا ساوا بین صدفینی کلچ برا برکڑی دیل را پمین ددو غنڈو کی قالو ویلی ذل قرنین انفخو پکوه پا بنی کی حتی تردی پوری ازا جعلہو ناران کلچو گرزو منگ دیل را نارن اور قالا ویلی ذل قرنین آتونی روڑے ماتا افر علیہ قطران چتوی کم پدی بانی تامبا یا قلائی فمستواؤ ایز حروہو فمستواؤ نتوان لردوی ایز حروہو تخطلو پدی بانی ومستتواؤ له نقبا او توان لردی لران لارد سرکی دو قال له قال اول ذو القرنين هذا رحمت من ربي دام ربانتيا ده طرف درب زمانا فايزا جاء وعد ربي پس کل چراشی وعد درب زمان جعله دکا او بگرز دللا دکا ٹکڑی ٹکڑی وکان وعد ربي حقا او دواد درب زمان حقا پر اختیابان دیم